มีปูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็เอาก้ามของมันนี่ไปคีบหนีบไว้อยู่ที่คอของนกกระยางตัวหนึ่งแล้วก็บีบเข้าหนีบเข้าคีบเข้าจนตานกกระยางนี่มันถลนออกถลนออกน้ำลายนกกระยางนี่ออกจากปากออกจากปากก็มันเลยทีเดียวยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเรื่องราวที่เป็นมาก่อนดั้งเดิมเหตุปัจจัยเงื่อนไขเป็นมาอย่างไรด้วยเหตุอะไรถึงมีคำเทศคำบอกคำสอนเป็นประเด็นให้ศึกษากันขึ้นมาได้ส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นนิทานท่านผู้ฟังเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมบทบ้างที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังที่ต้องแยกส่วนที่เป็นเรื่องราวเหล่านี้ออกมาคือถ้าเราจะแยกเป็นสองส่วนท่านผู้ฟังมันก็เป็นส่วนที่เป็นอภิธรรมคือเนื้อหาธรรมะล้วนๆไม่มีคนสัตว์สิ่งของสถานที่เอาเช่นเราบอกว่าเรื่องขันธ์ 5เรื่องมรรค 8เรื่องโพชฌงค์ 7เรื่องอิทธิบาท 4นี่ไม่ได้ตรงพูดถึงว่าเหตุไว้กับใครทำอะไรที่ไหนยังไงเรื่องราวไม่ต้องมีฟาดกันลงไปที่หมวดธรรมะเลยกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่ว่าธรรมะนี้พูดกับใครไว้ทำไมถึงตรัสเล่าเรื่องราวเหล่านี้กับใครไว้ทำไมถึงตรัสหมวดธรรมอย่างนี้เป็นพระอะไรตรัสไว้ที่ไหนแล้วตรัสแล้วใครได้บรรลุธรรมบ้างเหตุอย่างอื่นมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนี่ยเรื่องราวเหล่าที่ว่าเป็นส่วนที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิทานไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอดีตการเรื่องราวอะไรต่างๆมายังไงเท่านั้นนะแต่หมายถึงในปัจจุบันนั้นด้วยซึ่งมีส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทก็มีนิทานชาดกก็มีในทุกวันศุกร์ข้าพเจ้าก็จะมาเน้นในสิ่งนี้แต่ไม่ต้องมาพูดในเรื่องนี้เพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางท่านผู้ฟังส่วนประกอบมันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์บ้างเราศึกษาแล้วทำให้เรารู้ถึงบริบทเงื่อนไขความเป็นอยู่ความเข้าใจเนี่ยเราจะได้มีความกว้างขวางกว้างด้วยลึกด้วยแล้วก็ซึ้งกินใจด้วยในบางเรื่องบางประเด็นซึ่งในทุกวันศุกร์ที่มาพูดคุยเฉพาะเจาะจงรวมไปในเรื่องแบบนี้แต่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวอะไรที่อยากจะฟังก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการของเราผ่านทางในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ซึ่งก็จะสามารถดูรูปภาพประกอบเห็นข้อมูลอ่านเรื่องราวบทย่อหรือว่าพระสูตรต่างๆเชื่อมโยงกันไปอย่างไรติดตามได้ที่เว็บไซต์เดี๋ยววันนี้เราก็มี3เรื่องราวทุกฝั่งเรื่องของความฉลาดเรื่องของปัญญาที่เราจะมาเน้นย้ำกันในรอบปีนี้ว่าเราจะเพิ่มพูนปัญญามีความฉลาดได้เนี่ยก็ต้องอาศัยผู้รู้ในการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างมีความเชื่อฟังปฏิบัติตามกัน หรือบางคนก็ลักษณะที่ว่าถูกหลอกนี่แหละถูกหลอกแล้วบางทีโง่ก่อนมันก็ฉลาดขึ้นมาได้คือคนเราบางทีก็เรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องราวแรกนี้ก็เป็นเรื่องราวของภิกษุสองรูปท่านผู้ฟังที่จะเรียกว่าเป็นนักต้มตุ๋นก็ไม่เชิงแต่ว่ามักจะหาเอาเปรียบเพื่อนภิกษุด้วยกันเป็นเรื่องราวที่มาในชาดกชื่อว่าพระกาชาดกเรื่องราวที่ปรารภชาดกนี้คือในตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นรุกขเทวดาแล้วก็เห็นเหตุการณ์ที่นกกระยางกับปูตัวหนึ่งนกกระยางก็พยายามจะหลอกปูปูก็รู้เล่ห์เหลี่ยมของนกกระยางเรื่องราวนี้ปรารภภิกษุสองรูปท่านผู้ฟังภิกษุรูปหนึ่งเธอก็อยู่ในวิหารเชตวันอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทำจีวรอย่างยิ่งเลยคือผ้าในสมัยก่อนท่านผู้ฟังมันก็ไม่ได้เป็นของที่หาง่ายเป็นของที่มีค่ามีราคาไม่ได้จะไปซื้อได้ตามร้านตลาดแล้วก็มาใช้กันอย่างเต็มที่ได้เป็นของที่หาได้ยากใครได้มาสักผืนหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็ใช้กันจนเต็มที่เลยใช้กันจนเก่าจนขาดขาดแล้วก็ซ่อมแซมขาดแล้วก็ทำมีภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านก็ฉลาดในเรื่องนี้ฉลาดในการที่จะซ่อมแซมจีบอลเก่าๆเนี่ยโอ้ฉลาดมากเก่งมากผ้าผืนไหนที่มันขาดท่านก็เย็บเป็นเย็บได้ชุนได้ผ้าไหนที่มันเก่าคร่ำคร่ามีรูมีรอยท่านก็เอามาซักด้วยความทนุถนอมแล้วก็ย้อมด้วยน้ำย้อมที่มาจากแก่นไม้มาจากน้ำฝาดให้มันซึมเข้าไปในเนื้อผ้าในน้ำย้อมนั้นก็ผสมแป้งสูตรพิเศษลงไปด้วยแป้งกับน้ำย้อมมันก็เข้าไปประสานกันซึมเข้าไปภาษาในเจ้ารูปรุ่นอะไรต่างๆในเนื้อผ้าออกมานี่ก็โอ้ผ้างามมากเหมือนใหม่บางผืนถ้าเนื้อยังดีอยู่นี่ท่านก็เอาหอยสังนี่มาขัดขัดเวลาที่มันแห้งแล้วหลังจากตากแล้วเอามาขัดขึ้นมาผ้านี่ก็เงางามมีเนื้อหนาขึ้นมาเหมาะสมในการใช้งานผมเวลาหนาวก็อุ่นเวลาร้อนก็เย็นสบายนี่ท่านรู้จักที่จะซ่อมแซมทำจีวรเรียกว่าจีวรกรรมเก่งจนถึงขนาดว่าเขายกให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยจีวรคือจีวรวัฏฏกะในอารามหนึ่งอารามหนึ่งก็จะมีภิกษุประเภทนี้อยู่น้อยก็รูปหนึ่งรูปหนึ่งที่วิหารเชตวันนี้ก็มีรูปหนึ่งเหมือนกันคือท่านนี้นี้พอมีคนมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆก็มาใช้บริการในตุ้มฟังไม่ได้หมายความว่าเปิดร้านรวงแล้วก็ให้บริการภิกษุอะไรอย่างนี้นะคือก็ไหว้หวานกันนี่แหละเออนี่ท่านผมมีจีวรขาดจีวรผมเก่าคร่ำคร่าอย่างนี้อ๋อไหนท่านฉลาดนี่ช่วยรบกวนทำให้หน่อยนี่พอมีชื่อเสียงกระจายกระจายไปการไหว้หวานกันบางทีมันก็ให้เกิดลาภสักการะเกิดขึ้นบุคคลพอมีลาภสักการะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังบางทีจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็คือว่ามีช่องนั่นแหละมีช่องให้ได้คดโกงมีช่องให้ได้หาประโยชน์เข้าสู่ตัวโดยไม่ชอบลาภสักการะเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่จะฆ่าคนถอยคนที่ไม่ดีพอได้ลาภสักการะแล้วก็จะถูกลาภสักการะนั่นแหละทำร้ายเหมือนเต่าติดชนักเข้าไปหาชาวประมงแล้วก็จะมีปัญหากลับมาได้ในวาระนี้ก็เหมือนกันภิกษุรูปนี้พอมีภิกษุใหม่ที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรในการที่จะทำจีวรบ้างในการที่จะซักย้อมตัดแต่งอะไรต่างๆไม่รู้พอได้ผ้าสาดกผืนใหม่มาซึ่งผ้าพอได้มาเนี่ยบ้าง ำหรับพระเนี่ยต้องไปทำให้เสียสีต้องมาบางทีมันยังไม่ย้อมก็ต้องไปย้อมยังไม่ได้ตัดก็ต้องไปตัดให้เรียบร้อยตามแบบแผนของเขาภิกษุใหม่บางทีทำไม่เป็นมีอยู่พื้นเดียวที่ใช้บวชพอได้ผ้ามาก็ต้องมารบกวนภิกษุจีวรวัฏกะผู้นี้แหละในการที่จะยึบย้อมทำจีวรต่างๆปรากฏมีอยู่วาระหนึ่งที่ภิกษุทำจีวรเนี่ยท่านเห็นว่าโอ้ผ้าผืนนี้เป็นผ้าสาดกเนื้อดีมากเลยแม่เราอยากจะได้ผ้าผืนนี้เอาไว้ใช้เองมีความคิดว่าอย่างนี้ก็จึงหลอกภิกษุใหม่นั้นด้วยผ้าเก่าที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละมีผ้าเก่าผืนหนึ่งเอามาซักย้อมทำตามกรรมวิธีของตนขัดด้วยเปลือกหอยสังอย่างดีดูเหมือนใหม่กริบเนื้อนี่โอ้โหเงางามมากเลยก็เลยเสแสร้งบอกภิกษุใหม่นั้นไปบอกว่าช่วงนี้งานผมเยอะมากเลยต้องทำอันนี้ต้องทำอันนั้นมันต้องใช้เวลานานเลยนะในการที่จะทำจีวรของท่านให้เสร็จได้เนี่ยมันก็ต้อง 2-3 เดือนนู่นน่ะเอางี้แล้วกันผมมีผ้าใหม่ผืนเนี้ยเงางามเลยทำมาอย่างดีท่านเอาผืนนี้ไปใช้ก่อนก็ได้แลกกันเอาผ้าสาดกผืนนี้มาให้ผมส่วนท่านก็เอาผืนงามๆเนี่ยไปนี่คือเอาผืนเก่าๆนั่นแหละที่ได้ทำดูให้มันงดงามแล้วหลอกให้ภิกษุใหม่นั้นไปภิกษุใหม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรตรงฝั่งเห็นงามๆก็ดีเหมือนกันเราก็ได้ใช้ทันทีเลยโอ้ขอบคุณหลายๆยินดียินดีก็แลกผ้าสาดกที่มีมูลค่ามากเอาให้ภิกษุที่ทำจีวรนั้นส่วนตัวเองก็เอาผ้าที่ดูเหมือนใหม่นั่นแหละเนื้อดีๆนั่นแหละสีสวยๆเงาๆเอามาแทนใช้ไปตอนแรกๆมันก็ดีท่านผู้ฟังทั้งอุ่นในเวลาหนาวทั้งเย็นในเวลาร้อนแต่พอเอาไปซักน้ำนี่ไอ้แป้งที่มันซึมอยู่ในเนื้อน้ำย้อมที่มันยึดกันอยู่พอโดนน้ำสักเที่ยวสองเที่ยวนี่มันก็เริ่มหลุดออกหลุดออกท่านผู้ฟังเผยให้เห็นเนื้อแท้ของผ้าผืนนั้นที่มันก็มีรูๆเนื่องจากความเก่าของผ้าบางจุดบางที่มันก็เป็นบางๆเนื่องจากความคร่ำคร่าของมันเผยให้เห็นถึงความเก่าคร่ำคร่าสีไม่สวยของผ้าผืนนั้นก็เป็นเรื่องราวว่าโอ้โหใช่มาได้สักระยะหนึ่งพอไปสักเที่ยวสองเที่ยวเนี่ยความจริงเกิดปรากฏเดือดร้อนใจขึ้นว่าโอ้เราถูกโกงแล้วเราถูกหลอกแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวพระใหม่ที่คิดว่าจะมาขอพึ่งความสามารถของภิกษุที่ทำจีวรในวิหารเชตวันนี้แล้วก็กลับถูกหลอกไปชื่อเสียงที่เสียของภิกษุที่ทำจีวรในวิหารเชตวันนี้ก็เลื่องลือไปท่านผู้ฟังชื่อเสียงที่เสียก็คือชื่อเสียงนั่นแหละเฮ้ยระวังภิกษุรูปนี้นะเอาผ้าไปแลกนี่ไม่ได้นะแต่ถ้าให้ซ่อมแซมนี่พอได้อยู่แต่ถ้าไปแลกนี่ต้องระวังนะอาจจะถูกหลอกได้ด้วยผ้าเก่าที่ทำให้ดูเหมือนใหม่ของดีได้ชื่อเสียงนี่ก็จอดกระจายไปละในแต่ละวิหารตำฝังแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีภิกษุที่ทำจีวรอย่างนี้ในแต่ละที่ละที่ด้วยที่หมู่บ้านชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งตมบวังก็มีภิกษุที่ฉลาดในการทำจีวรแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เที่ยวล่อลวงหลอกภิกษุใหม่ในสถานที่แห่งนั้นเหมือนกันภิกษุที่ทำจีวรอยู่ในหมู่บ้านปลายแดนนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงของภิกษุที่ทำจีวรในวิหารเชตวันนี้เหมือนกันได้ยินแล้วบอกโอ้ก็มีพระแบบนี้ในเชตวันเหมือนกันกับเราหรือนี่เนี่ยพอรู้ขึ้นแบบนี้ก็เลยคิดว่าจะลองของละฉันก็จะไปหลอกภิกษุรูปนั้นดูบ้างก็จึงวางแผนตามกระบวนการของตนละเอาผ้าเก่ามาผืนหนึ่งร่ำคร่าเลย ซักตามกรรมวิธีของตนด้วยสูตรน้ำย้อมของตนบอกว่าสูตรน้ำย้อมเนี่ยฟังมันเป็นสูตรลับอ่ะเหมือนสูตรทำอาหารเนี่ยที่ว่าคุณจะต้องใช้สารนี้ผสมกับอันนี้ใช้สีแบบนี้เนี่ยย้อมออกมาเนี่ยเทคนิคการย้อมของภิกษุที่ฉลาดในการทำจีวรที่บ้านชนบทปลายแดนนี้เนี่ยทำออกมานี่สีเหมือนมุกเลยเดี๋ยวนี้เขาจะเหมือนกับว่ามีสีทาบ้านที่เป็นสีมุกนะที่มันเหมือนมีประกายอยู่ข้างในนี่เออภิกษุรูปนี้นี่เขาทำสูตรแบบนี้ได้ทำให้จีวรที่ออกมานี่เงางามดูเหมือนใหม่มีมิติลึกล้ำเข้าไปอีกก็เลยคิดว่าจะเอาผ้าผืนนี้ไปหลอกลวงภิกษุที่อยู่ในวิหารเชตวันที่ทำจีวรนั้นก็จึงเดินทางไปเลยเตรียมผ้าผืนใหม่นี้ไปเรียบร้อยถึงเชตวันแล้วก็ห่มขึ้นเดินผ่านไปทางกุฏิที่อยู่ของภิกษุที่ทำจีวรในวิหารเชตวันนั้นภิกษุที่อยู่ที่เชตวันเนี่ยเห็นภิกษุที่มาจากชนบทนั้นห่มผ้าผืนใหม่สีสวยงามมีมิติลึกล้ำเงางามมากเลยก็เกิดความอยากได้เกิดความอยากได้ก็จึงก็ไปสนทนากันว่าโอ้ผ้าของท่านนี่ทำมาอย่างดีเลยสวยงามมากทำมาจากที่ไหนยังไงองค์ที่มาจากชนบทที่เตรียมมาหลอกเรียบร้อยเนี่ยบอกโอ้นี่เป็นผ้าใหม่นะเนื้อดีมากเลยได้มาจากที่นั้นเป็นผ้าอย่างดีผมนี่เอามาย้อมด้วยวิธีการแบบนี้แบบนี้แต่ก็ไม่ได้บอกหมดไงเพื่อหวังจะหลอกลวงเขาภิกษุที่อยู่ที่เชตวันนั้นได้ยินเข้านี่ก็ยิ่งอยากได้อยากได้ภิกษุที่มาจากบ้านนอกนี่ก็จึงบอกว่าถ้าอยากได้นี่ผมจะให้ก็ได้แม้แต่ว่าผมไม่มีผ้าอื่นใช้เลยนะถ้ามีผ้าอื่นที่จะมาเปลี่ยนกันไหมนี่เข้าทางของภิกษุที่อยู่บ้านนอกนั่นเลยนะเขาอยากได้ปุ๊บเสนอขึ้นทันทีเข้าทางเขาเลยภิกษุที่อยู่ที่เชตวันนั้นก็เลยเอางั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ไปดูในสต็อกของตัวเองท่านผู้ฟังแม้ผ้าที่เตรียมไว้หลอกคนอื่นเนี่ยมันหมดพอดีก็เลยจะเอาผ้าที่ตัวเองหลอกคนอื่นมาแหละผ้าสาดกเนื้อดีนั่นแหละเอามาจะมาแลกเปลี่ยนกับผ้าผืนที่ภิกษุชาวบ้านนอกนั้นเอามานำเสนอจะแลกให้ดูแล้วคิดว่าเออผ้าสาดกนี่แหมมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าผ้าผืนนั้นเนี่ยดูสีสวยกว่าเนื้อเนี่ยมันลึกล้ำกว่าเอาผ้าสาดกนี่ไปเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรหรอกคิดว่าอย่างนี้เข้าทางภิกษุบ้านนอกนั่นเลยท่านฟังพอเตรียมแผนการมาแล้วก็ปรากฏว่าแลกกันเอาผ้าสาดกของแท้ของดีไปแลกกับผ้าเก่าคร่ำคร่าที่ทำการตัดเย็บย้อมด้วยน้ำย้อมชนิดพิเศษขัดด้วยหอยสังอย่างดีดูเหมือนใหม่กริบทั้งเงางามทั้งเลื่อมทั้งสวยแต่ข้างในจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของเก่าคร่ำคร่าแลกกันไปภิกษุที่มาจากบ้านนอกนั้นก็ได้ผ้าสาดกเนื้อดีของแท้ไปส่วนภิกษุที่อยู่ในเชตวันก็ได้ผ้าดูเหมือนดีไปพอผ่านไปสักระยะหนึ่งภิกษุที่ทำจีวรอยู่ในเชตวันใช้ผ้านี้ไปบางทีมันก็เปรอะเปื้อนนิดๆหน่อยๆก็เลยเอาไปซักด้วยน้ำร้อนบ้างอะไรบ้างเอ้าความเก่าคร่ำคร่าของผ้าผืนนั้นปรากฏขึ้นเลยโอ้เราถูกหลอกซะแล้วผ้านี้มันเป็นผ้าเก่าเนี่ยซักออกมานี่ความคร่ำคร่าที่อยู่ในเนื้อผ้าก็ปรากฏขึ้นพอน้ำยอมันหลุดลอกออกไปรูที่เกิดจากหม้อเจาะกัดเนื่องจากความเก่าของผ้าก็ปรากฏขึ้นถูกย้อมเอาไว้ปกปิดเอาไว้ด้วยน้ำยอมของเขาพอซักออกก็เห็นความจริงขึ้นก็เดือดร้อนใจขึ้นและด้วยความที่กลัวเสียหน้าท่านผู้ฟังก็ไม่ยอมปริปากบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะตัวเองไปหลอกคนอื่นไว้ใช่ไหมพอตัวเองถูกคนอื่นหลอกบ้างเนี่ยเงียบกริบไม่บอกใครเลยจนกระทั่งภิกษุที่อยู่ในเชตวันเนี่ย ขาก็มาถามว่าไอ้ผ้าผืนนั้นท่านใช้มาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนโอ้ยจึงได้พูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผ้าเก่าจริงๆแล้วโอ้เรื่องราวเป็นอย่างนี้หรือนี่ภิกษุที่เขาอยู่ในเชตวันเนี่ยเขาก็จึงพูดคุยกันขึ้นว่าโอ้ยภิกษุรูปที่ทำจีวรเนี่ยถูกเขาหลอกแล้วถูกหลอกด้วยภิกษุรูปที่ทำจีวรมาจากชนบทนู่นภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพอได้รู้เรื่องนี้นี่ก็พูดคุยกันขึ้นเลยว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยตัวเองเป็นหลอกเขายังถูกเขาหลอกอีกพระพุทธเจ้าเดินมาพอดีท่านผู้ฟังบางครั้งบางคราวท่านก็ไปตรวจวัดบางครั้งบางคราวท่านก็รู้ว่าภิกษุพระคุยเรื่องนี้กันอยู่ก็จึงเดินมาหาในวาระนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังรู้แหละว่าพระเขาคุยเรื่องนี้กันอยู่ปรารภภิกษุที่ไปหลอกเขาแล้วก็ถูกเขาหลอกด้วยพอได้ทราบเรื่องราวนี้แล้วก็จึงบอกว่าสองรูปนี้ได้หลอกกันนี่ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นนะในการก่อนก็ถูกหลอกมาแบบนี้เหมือนกันคือนำเรื่องของนกกระยางนี่แหละมาเล่าให้ฟังภักกะชาดกท่านผู้ฟังคำว่าภักกะก็หมายถึงนกกระยางนี่แหละตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นรุกขเทวดาตนหนึ่งอยู่ที่ต้นกลุ่มน้ำริมบึงใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งบึงใหญ่แห่งนี้มีน้ำมากตลอดปีทั้งลึกทั้งกว้างต้นกลุ่มน้ำนี่ก็เกิดอยู่ที่ริมสระริมบึงแห่งนี้ปรากฏในสมัยนั้นท่านผู้ฟังมีบึงที่อยู่ไม่ไกลจากบึงนี้แห่งหนึ่งซึ่งบึงน้อยอันนี้เป็นบึงที่มันเป็นบึงน้อยพอถึงฤดูแล้งฝนไม่ตกติดต่อกันสัก 2-3 เดือนน้ำในบึงนั้นก็ค่อยๆงวดหลงงวดหลงจนเหลืออยู่ไม่มากประมาณสักไม่ถึงศอกดีน้ำนั้นลดลงลดลงแล้วเนี่ยพวกปลาในบึงนั้นก็เดือดร้อนกันขึ้นแล้วว่าโอ้ตายแล้วน้ำลดลงนี่เราจะไปยังไงกันแล้วเนี่ยน้อยลงน้อยลงนี่เราจะรอดกันไหมปรากฏมีนกอย่างตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มายืนเกาะโขดหินแห่งหนึ่งที่ริมบึงน้อยนั้นกำลังคิดแผนอยู่ว่าจะทำยังไงดีพวกปลาที่อยู่ในบึงนี้ก็เห็นนกยางเหมือนกันปกติปลาเห็นนกยางเนี่ยมันก็จะหลบแหละเพราะว่านกยางปกติมันจะกินปลาเห็นปุ๊บมันก็จะต้องหลบลงไปแต่ว่าด้วยความที่น้ำมันน้อยแต่มันยังพอมีมันก็ยังพอหลบไปได้บ้างสังเกตดูอยู่ว่านกยางเนี่ยมันก็ยังอยู่นั่นน่ะมันมายืนเกาะอยู่ที่ริมโขดหินนี่นานอยู่แล้วก็เลยสนทนากันปลากับนกยางปลาก็ถามนกยางว่าท่านมาทำอยู่ที่นี่เนี่ยมายืนเกาะอยู่ที่นี่นานแล้วมาทำอะไรนกยางก็จึงเสแสร้งขึ้นตะมาฟังบอกว่าเนี่ยฉันมายืนดูเธออยู่เนี่ยก็สงสารนะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าแล้งน้ำนี่ก็ลดลงลดลงแดดนี่ก็ร้อนก็แรงอีกไม่นานน้ำในที่นี้ก็คงจะเหือดแห้งไปหมดพวกท่านก็จะคงอยู่กันลำบากแต่ว่าในที่ไม่ไกลจากนี้เนี่ยมันมีสระอยู่แห่งหนึ่งเป็นบึงใหญ่เลยน้ำก็ลึกด้วยริมสระนี่ก็มีทั้งต้นกลุ่มต้นไม้ในสระนี่ก็มีทั้งดอกบัวทั้งพืชพันธุ์ต่างๆโอ้ถ้าท่านไปที่นั่นได้นี่มันก็จะดีเลยทีเดียวล่ะน้ำในที่นั่นก็จะมีอยู่ตลอดปีไม่เหือดแห้งไปเหมือนที่นี่ด้วยปลานี่ได้ยินอย่างนั้นนี่ก็กระดีกระดาเลยโอ้อยากไปอยากไปแต่เราจะไปยังไงจะไปยังไงโอ้ยคิดกันคิดกันนกยางนี่ก็จึงออฟเฟอร์คือเสนอขึ้นว่าเอางี้ไหมล่ะฉันเห็นพวกท่านได้รับความลำบากเนี่ยฉันก็เสียใจแทนเอางี้ฉันจะพาไปพาไปทีละตัวละตัวนี่แหละเดี๋ยวก็หมดเองไปถึงที่นั่นเนี่ยมันจะดีนะมีทั้งอาหารมีทั้งน้ำต่างๆโฆษณาขายของเรียบร้อยท่านผู้ฟังปลานี่ก็ดีใจนะคิดว่านกจะช่วยแต่คิดไปคิดมานกที่ไหนมันจะช่วยนกมันกินปลาอู้ก็เดือดร้อนใจกันอีกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะรอให้ท่านฆ่าไปนี่เราก็คงจะถูกท่านกินเป็นแน่ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้คิดว่าจะรอดซะแล้วนกก็จึงบอกว่าไม่หรอกฉันไม่กินพวกท่าน ฉันสงสารพวกท่านจริงๆฉันพิสูจน์ให้ก็ได้พิสูจน์ความจริงใจจะให้สักตัวใดตัวหนึ่งไปกับฉันเราก็จะพาไปดูแล้วก็นำข่าวสารมาบอกทุกคนก็ได้พวกปลาเนี่ยก็จึงปรึกษากันว่าถ้าถูกหลอกแล้วจะทำไงถูกกินฟรีเนี่ยแต่ว่าสักตัวหนึ่งก็ได้นะไม่เป็นไรยอมเสียสละแต่เป็นคนเราก็จะจับไม้สั้นไม้ยาวใช่ไหมว่าใครจะเสียสละไปแต่ปลาเนี่ยเขาก็ปรึกษากันว่าตัวที่จะไปเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติไม่ใช่ว่าจะไปจับไม้สั้นไม้ยาวได้มันก็จะต้องเอาปลาที่ฉลาดหน่อยต้องรู้จักเอาตัวรอดนะถ้าเผื่อว่าถูกนกนี่หลอกนี่จะทำยังไงก็จึงเลือกปลาหมอตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวฝังที่มีเกล็ดแข็งทนอยู่บนบกได้นานเพื่อที่ว่าเผื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปถูกเจ้านกยางนี่หลอกอย่างน้อยปลาหมอตัวนี้ก็อาจจะเอาตัวรอดได้เนื่องจากความที่มันมีเกล็ดแข็งแล้วก็ยังทนอยู่บนบกได้นานก็จึงให้ปลาหมอตัวใหญ่สีดำตัวหนึ่งไปตมฟังเป็นตัวแทนของหมู่คณะไปก็จึงให้นกยางเนี่ยฆ่าไปอยู่ในระหว่างปากของมันปลาหมอก็เอาปากของมันเนี่ยก็หนีบขีบปากนกยางไปด้วยนกยางนี่ก็พาบินไปด้วยปากของมันด้วยบินไปถึงบึงใหญ่แห่งนั้นจริงๆปล่อยปลาหมอสีดำตัวนี้ลงไปที่บึงใหญ่นั้นปลาหมอตัวนั้นก็แหวกว่ายเต็มที่เลยสำรวจดูความทั้งกว้างขวางทั้งลึกสำรวจดูพันไม้ทั้งดอกบัวพืชน้ำต่างๆโอ้ทั้งน้ำก็เย็นใสลึกด้วยกว้างด้วยว่ายอย่างดีใจมากแล้วก็กลับมาที่นกยางนี่โอ้ดีใจดีใจเอาท่านพาฉันกลับไปเดี๋ยวฉันจะไปบอกพวกปลานั้นก็จึงให้นกยางนี่ขีบตัวเองขึ้นใส่ปากนกยางพากันบินกลับมาอยู่ที่บึงน้อยที่กำลังเหยื่อแท่งนั้นปลาหมอกลับมาแล้วก็บอกพวกปลาอื่นๆท่านผู้ฟังโอ้ยบึงนั้นมันดีจริงๆทั้งลึกทั้งกว้างทั้งพันไม้ทั้งน้ำเย็นน้ำใสอะไรต่างๆด้วยไปเพื่อนเราไปกันนกยางตัวนี้ไม่ได้หลอกเราละเราพากันไปที่นั่นจะอยู่กันอย่างสบายไม่ต้องลำบากเหมือนที่นี่อีกก็จึงตั้งท่าและเก็บข้าวของกันไปละปลาผมไม่รู้ข้าวของอะไรที่ปลาเก็บกันนะตำฟังตัวแรกที่ไปกับปลาหมอสีดำนั่นแหละตัวใหญ่นั่นแหละเกล็ดแข็งนั่นแหละพากันไปเลยตัวที่นำทางไปก่อนก็ไปก่อนเพื่อนเลยแต่นกยางพาไปในรอบที่สองนี้ตำฟังก็บินผ่านสระไปเลยแทนที่จะลงที่สระตามที่ได้เคยพาไปในครั้งแรกคราวนี้พามาลงที่ขอบสระท่านผู้ฟังที่มีต้นกลุ่มต้นหนึ่งมันมีโพรงอยู่พอดีพอดีนกยางเนี่ยเอาปลาหมอตัวนี้ใส่เข้าไปในโพรงนี้พอดีว่าไม่ให้มันดิ้นหนีไปไหนได้ให้มันอยู่นิ่งๆเหมือนกับเอากิ่งไม้เนี่ยหนีบมันเอาไว้เพื่อให้มันนิ่งๆจะได้จิกกินได้ง่ายๆจับยัดเข้าไปในโพรงพอดีพอดีตัวของปลานี่คือมันก็เป็นเหมือนซอกหลืบของโคนไม้นี่แหละท่านฟังที่จะล็อกตัวปลานั้นให้อยู่นิ่งๆได้ไม่ดิ้นหนีลงน้ำไปได้จับยัดใส่เข้าไปในซอกหลืบโพรงไม้นี่แล้วก็จิกกินเป็นอาหารทันทีจิกมันที่ตาก่อนนี่แหละให้มันมองไม่เห็นแล้วก็จิกมันที่หลังแล้วก็จิกมันที่ท้องแล้วก็จิกมันที่หางจิกกินจิกกินจิกกินจนเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ก้างแล้วก็บินไปอีกไปเอาตัวที่สองมาจากบึงน้อยที่กำลังเหยื่อแท่งนั้นปลาตัวที่สองนี่ดีใจมากว่าฉันจะไม่ได้ไปที่อื่นแล้วได้ไปที่น้ำมากแล้วถูกข้ามาเห็นสระนี่ก็ดีใจมากเลยว่าโอ้นี่สระใหญ่จริงๆนะเนี่ยตามที่ได้โฆษณาไว้แต่ไม่ได้ลงที่นั่นนะมาลงอยู่ที่โคนต้นกลุ่มต้นเดิมที่มันมีซอกหลืบพอที่จะล็อกตัวปลานั้นไว้ได้ไม่ให้มันดิ้นหนีไปที่อื่นได้นกยางนี่ก็เจาะที่ตาก่อนเหมือนเดิมเจาะที่ตาแล้วก็เจาะที่ท้องแล้วก็เจาะที่หลังเจาะที่หางไม่ให้มันมีแรงเห็นหรือว่าดิ้นหนีไปได้ แล้วก็กินหมดเหลือแต่ก้างเหลือแต่กระดูกปลาก็ไปเอาตัวที่สามมาอีกตัวที่สามนี่ก็ดีใจมากว่าโอ้เราจะรอดแล้วได้ไปอยู่ที่อยู่ใหม่ทั้งน้ำใสน้ำลึกตามที่ได้บอกเอาไว้ในขณะที่ปลาตัวแรกๆไปนี่ตัวที่เหลือนี่มันก็ดีใจมากๆนะคุณฟังที่ว่าโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ได้ไปอยู่ที่ใหม่แล้วไปทีละตัวละตัวเนี่ยเมื่อไรจะถึงคิวชั้นต่อคิวกันเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ไล่ไปทีละตัวละตัวละตัวทำฟังเสร็จหมดเสร็จนกกระยางหมดเหลือแต่ก้างเลยเบิร์ดไม่เหลือสักตัวถูกกินหมดเลยถูกจับกินง่ายๆเนี่ยทำฟังคือถ้าปกติกว่าที่นกกระยางจะไปล่าจับปลามากินเนี่ยมันก็จะดิ้นหนีใช่ไหมล่ะจับมาแล้วมันดิ้นจับมาได้แล้วจะเจาะกินมันก็ยังดิ้นอีกอย่างเงี้ยมีที่ไหนปลาใช้มันจับฟรีๆใช่ไหมจับมาแล้วจะเจาะกินมันยากจับใส่โคนต้นกลุ่มง่ายๆดิ้นหนีไม่ได้จิกกินสบายๆโถเป็นล่ามปากนกกระยางเลยหมดทั้งบึงทุกฝั่งไม่เหลือแม้แต่ปลาเล็กปลาน้อยก็อยากไปเขาด้วยไปด้วยก็โดนอีกจนที่คนต้นกลุ่มแห่งนั้นเนี่ยมีแต่ก้างปลาเต็มไปหมดเลยในโพรงนั้นที่เอาจับปลายัดเอาไว้เนี่ยพอปลาตายแล้วก็ขีบเอาจิกเอาก้างปลาไปทิ้งข้างๆบริเวณรอบๆก็เต็มไปด้วยซี่โครงคือก้างปลาเต็มไปหมดรู้ก็เทวดาคือโพธิสัตว์ที่อยู่ที่ต้นกลุ่มในบริเวณนั้นก็เห็นเหตุการณ์นี้โดยตลอดทุกฝั่งจนกระทั่งนกยางตัวนี้บินกลับมาที่บึงน้อยที่กำลังเหือดแห้งอย่างนั้นหาปลาดูตัวไหนอยากจะไปบอกมาเดี๋ยวฉันจัดให้ไม่มีตอบแล้วเพราะมันหมดแล้วไงเหลือแต่ปูตัวเดียวปูตัวหนึ่งนั้นก็เห็นว่าปลากันไปหมดแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปยังไงฉันนี่มันก็กระดองแข็งอยากจะไปบ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้านกกระยางเนี่ยมันจะจริงใจหรือเปล่าทำไมระยะเวลาที่มันบินไปเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าตอนที่มันบินไปครั้งแรกนะสังเกตดูท่าทางลีลาท้องของนกกระยางแล้วมันจริงใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนกกระยางก็จึงยื่นข้อเสนอกับปู่นี่เหมือนกันเห็นปู่นี่นี่ตัวใหญ่กล้ามนี่มันแน่นยิ่งกว่าปู่เนื้อมหาชัยอยากจะกินดูว่าปู่นี่มันอร่อยเหมือนปลาไหมก็จึงยื่นข้อเสนอกับปู่ขึ้นเหมือนกันคิดว่าจะหลอกปู่นะบอกว่านี่ปู่จะไปไหมที่บึงใหญ่แห่งนั้นเนี่ยมันมีทั้งหญ้าน้ำมีทั้งดอกบัวให้ท่านกินสบายเลยนะทั้งน้ำนี่ก็มีตลอดปีมีท่าให้ขึ้นลงนี่อย่างดีด้วยขายของเรียบร้อยเลยท่านผู้ฟังคิดว่าจะหลอกเขาปูเนี่ยก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราถูกหลอกนี่เราเสร็จมันแน่เนี่ยอย่างนี้แล้วเราก็มีกล้ามอยู่เราจะคอยป้องกันตัวก็จึงพูดเหมือนเกรงๆขึ้นกับนกกระยางว่าโอ้ยท่านนกกระยางเราเนี่ยเป็นปูกระดองแข็งแต่ว่าในระหว่างที่ท่านข้าพาเราไปเนี่ยแล้วเราเกิดตกลงระหว่างทางกระดองแตกเราก็ตายเหมือนกันนะไม่เหมือนปลามันยังดิ้นไปได้ตกมามันยังไม่ตายแต่ถ้าฉันตกมากระดองแตกนี่ก็ตายคาที่เลยโอ้ยฉันไปเนี่ยมันคงจะยากอยู่นะแล้วด้วยความที่กระดองแข็งเนี่ยท่านจะขี่พาเราไปมันก็จะยากเอางี้ละกันท่านก็ขี่พาฉันไปนี่แหละฉันก็จะขี่จับที่ท่านด้วยเหมือนกันต่างคนต่างช่วยกันจับเราไปถึงแล้วมันจะได้ปลอดภัยปู่ก็พูดกันอย่างนี้นะนกกระยางนี่โอเคเลยเพราะว่าคิดแต่จะหลอกเขาไงไม่ได้ทันระวังตัวปู่นี่ก็มีความรับคอบเมื่อถ้าถูกนกยางหลอกนี่ฉันคีบมันอยู่เนี่ยฉันหนีบคอมันได้ก็ระมัดระวังตัวนกยางก็ไม่ได้คิดว่าปูจะหลอกคิดแต่ว่าจะหลอกเขาคิดแต่ว่าจะทำร้ายเขาแต่ไม่ตัวเองนี่ประมาทเพราะว่าด้วยความที่แบบเลินเล่อไงหลอกปลาได้ทั้ง บึงอ่ะกินจนเต็มที่ละก็จึงจะจัดการปูบังจะปิดจ็อบแล้ววันนี้ที่บึงแห่งนี้จึงขี้ปูเข้าที่กระดองของมันใช่ไหมปูเนี่ยก็จึงเอาก้ามใหญ่ๆของมันเนี่ยขี้ไปที่คอของนกยางด้วยคือฟอร์มว่าต่างคนต่างจับคือนกยางมันก็งอปากลงมาให้มันใกล้ๆคอปูเนี่ยมันก็อยู่ในปากนกยางด้วยให้มันขี้ไว้แล้วก้ามของมันขี้ไว้ที่คอทั้งสองก้ามมันเลยทั้งสองมือขี้ก็คือหนีบนั่นแหละเหมือนเวลาที่ปูมันจะเอาก้ามของมันเนี่ยหยิบอาหารเข้าปากมันกินขี้เอาไว้ประมาณนี้ไม่หนักเท่าไหร่เผื่อว่าจะได้ประคับประคองเวลาที่จะร่วงลงก็คุยกันเรียบร้อยต่างคนต่างขี้กันนกยางก็โผบินขึ้นตะบะฝังบินไปบินไปเห็นบึงใหญ่แล้วปูนี่ก็ดีใจแล้วโอ้เห็นบึงใหญ่จริงๆนะเนี่ยเออนกยางตัวนี้ไม่หลอกเอาแต่บินไปเอาทำไมเลยไปอ่ะเราทำไมจะมาลดความสูงลงนะที่ตรงต้นกลุ่มนี้ปูนี่ก็จึงบีบก้ามของตนให้แน่นเข้าแน่นเข้าที่คอของนกกระยางแล้วก็กล่าวขึ้นบอกว่าท่านจะพาฉันไปไหนนกกระยางก็บอกว่าเจ้าปูโง่เอ้ยเจ้าเห็นไหมนั่นน่ะมีแต่เศษก้างของปลาทั้งหมดนี่ฉันสอยหมดเรียบร้อยแล้วแกนี่แหละจะเป็นตัวสุดท้ายท่านจะกินดูซิว่าเนื้อปูเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเนื้อปลาไหมกำลังจะล่อนลงที่โคนต้นกลุ่มที่เป็นที่เผด็จศึกของมันพอดีปูเนี่ยบีบก้ามเข้าก้ามเข้าจนนกยางเนี่ยตาถลนออกถลนออกท่านผู้ฟังไหนท่านว่าไงนะถ้าไม่พาฉันลงไปในบึงนี่ฉันหนีบเอาคอท่านขาดได้นะนกยางนี่เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเอ้ยถูกหลอกแล้วเนี่ยโอ้ยก้ามมันใส่อยู่ที่คอนี่ทำไงล่ะถึงมาที่จะล่อนลงที่โคนต้นกลุ่มนั้นก็จึงต้องโผเลี้ยวโค้งลงมาที่ริมบึงแห่งนั้นตามที่ปูนี่บังคับเอาไว้ด้วยก้ามที่หนีบอยู่ที่คอของนกกระยางหนีบเข้าหนีบเข้าถ้าท่านไม่พาเราไปลงที่น้ำนี่เราต้องตายไปด้วยกันนะหนีบท่านจนตายได้ท่านร่วงลงกระดองเราก็แตกเหมือนกันแต่ท่านก็ตายเหมือนกันจะเอายังไงในระหว่างที่คุยที่เถียงกันเนี่ยนกกระยางก็กำลังจะพาปูมาร่อนลงอยู่ที่ริมบึงริมสระนั้นพอดีจังหวะที่โผล่ร่อนลงถึงริมบึงริมน้ำด้วยความแรงของก้ามปูท่านผู้ฟังก้ามมันก็ใหญ่กับปูมามหาชัยนี่นะหนีบเข้าจนกระทั่งคอของนกกระยางเนี่ยขาดหลุดออกจากตัวมันเลยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ว่าถึงพื้นพอดีปูเนี่ยตกลงปุ๊บด้วยความที่มันไม่ได้สูงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนกกระยางพอร่อนลงปุ๊บคอมันก็ขาดพอดีตายอยู่ณที่นั้นปูนี่ก็ไปตามทางของปูนกกระยางอยู่ริมบึงร่วงลงน้ำไปก็ตายพร้อยอยู่ณที่นั้นคอขาดกระเด็นเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ใช้กรรไกรตัดดอกบัวตัดปุ๊บดอกบัวก็ขาดหลุดออกจากก้านของมันดอกก็ไปทางดอกก้านก็ไปทางก้านเหมือนกับปูใช้ก้ามของมันเหมือนกันไก่ตัดคอของนกกระยางให้ขาดออกไปเลยตัวก็อยู่ที่ริมบึงคอที่ขาดไปนั้นก็ตกลงไปในน้ำโพธิสัตว์ที่เป็นรุกขเทวดาสิงอยู่ที่ต้นกลุ่มนั้นเห็นเหตุอัศจรรย์นี้ตลอดทั้งบวงจึงให้สาธุการในสถานที่นั้นด้วยคาถานี้บอกว่านาจันตังนิกติปัญโยนิกตยาสุขเมตติอาราเทตินิกติปัญโยภะโกกัคคตกามิวาติบุคคลผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุขเป็นนิจเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่นย่อมประสบผลแห่งบาปกรรมที่ตนได้ทำไว้เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้นถ้าคนที่ฉลาดแกมโกงบ่ฟังคือเขาเรียกใจสับว่าเจโกคนที่ฉลาดนี่ดีนะแต่ในภาษาบาลีคนที่ฉลาดแล้วเอาความฉลาดไปใช้ในทางไม่ดีท ท่านใช้ศัพท์ว่าเฉโกภาษาไทยเรียกว่าฉลาดแกมโกงไม่ดีท่านผู้ฟังไม่ดีคนเราควรจะมีปัญญาคุณใช้ปัญญานั้นในการช่วยเหลือคนอื่นใช้ปัญญานั้นในการที่จะทำความดีไม่ควรใช้ปัญญานั้นในการหลอกลวงคนอื่นไม่งั้นก็จะเหมือนกับนกยางตัวนี้แหละที่ถูกปูหนีบคอขาดกระเด็นตกลงไปในบึงแห่งนั้นพระพุทธเจ้านำเรื่องราวที่ตัวพระองค์เห็นเองตอนเป็นลูกเทวดาบอกไว้บอกว่านกยางตัวนั้นเนี่ยก็คือภิกษุชาวเมืองสาวัตถีที่ทำจีวร นี่แหละหลอกคนอื่นด้วยผ้าเก่าที่ย้อมอย่างดีแลกกันเอากับผ้าสาดกเนื้อดีเหมือนกับปลาเหล่านั้นที่ถูกนกยางหลอกไปกินส่วนปูตัวที่หนีบคอนกยางขาดได้ก็คือภิกษุที่ทำจีวรในหมู่บ้านชนบทปลายแดนที่เอาผ้าเก่าเนื้อคร่ำเหมือนกร้าเป็นรูปูขาดมาย้อมด้วยน้ำย้อมสูตรพิเศษหลอกเอาภิกษุที่ทำผ้าอยู่ในเมืองสาวัตถีหนีได้แล้วก็เอาผ้าสาดกเนื้อดีไปสลับกันถูกคนอื่นเขาหลอกตัวเองก็ถูกหลอกเองด้วยเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ฟังคือคนที่มีปัญญาหลอกคนอื่นได้เนี่ยบางทีด้วยความที่ว่าอยากจะหลอกเขาอย่างเดียวเนี่ยจึงเกิดความประมาทไปเผลอไปนั่นแหละว่าพอเรามีมิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดมิจฉาสมาธิในความที่เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจึงไม่ใช่สัมมาสมาธิมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันจะมีสมาธิอยู่ได้เนี่ยมันจะไม่ตลอดทุกฝังมันก็จะมีช่องมีรูให้รั่วไหลไปเกิดความประมาทเกิดสิ่งที่เป็นบาปกรรมสะสมไว้แล้วมันก็จะให้ผลเป็นความไม่ดีเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้เหมือนอย่างเรื่องของพระกาชาดกเรื่องของนกกระยางที่ถูกปูหนีบคอขาดนี้เรื่องความฉลาดความโง่ปัญญาเหล่านี้ท่านผู้ฟังบางทีก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นเนี่ยช่วยบอกเราช่วยสอนเราด้วยเรื่องที่สองกับเรื่องที่สามในวันนี้คือเป็นเรื่องราวของภิกษุบอกยากอยู่สองรูปท่านผู้ฟังในเรื่องแรกเวรุกะชาดกว่าด้วยงูพิษที่ชื่อว่าเวรุกะประมาณอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่โดยปรารภภิกษุรูปหนึ่งตัวฝังอยู่ในเชตวันนี่แหละพระบวชมาใหม่แล้วบางทีมันก็ยังมีอะไรที่ไม่เรียบร้อยบ้างต้องมีการบอกการสอนกันว่าท่านต้องทำอย่างนี้เดินอย่างนี้กินอย่างนี้นอนอย่างนี้เข้าน้ำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าทำอย่ากินที่แบบนี้แบบนี้อย่าไปคำอย่างนี้อย่างนี้พูดไม่ได้พอแบบห้ามกันมากขึ้นเนี่ยบางทีบางคนด้วยพิษภัยของคลื่นคือความโกรธความคับแค้นอยู่ในจิตใจเนี่ยภัยของพระใหม่มีอยู่5อย่างนะภัยจากคลื่นภัยจากน้ำบนภัยจากปลาลายภัยจากจระเข้ต่างๆเหล่านี้ภัยจากคลื่นน้ำซัดเข้ามานั่นก็คือความโกรธความขับแค้นถูกว่ามากถูกบอกมากนี่มันก็เซ็งก็เบื่อก็โกรธก็จึงกลายเป็นคนบอกยากขึ้นมาภิกษุรูปนี้พอบอกยากเข้าบอกยากเข้าก็ต้องให้พระพุทธเจ้านั่นแหละมาบอกท่านก็จึงบอกว่าการเป็นคนบอกยากไม่ดีนะพระพุทธเจ้าเตือนตัวเธอเองเนี่ยก็เคยเป็นคนบอกยากมาก่อนจึงได้ยกเรื่องราวชาดกสองเรื่องนี้ท่านผู้ฟังปรารภภิกษุที่บอกยากสองรูปนี่คือเกิดคนในลาวาระกันนะวาระแรกภิกษุรูปแรกยกเรื่องราวที่ชื่อว่าเวรุกะชาดกตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลูกเศรษฐีท่านผู้ฟังอยู่ในเมืองปารณสีทำการค้าอะไรต่างมีทรัพย์มากมายพอตอนที่บิดาเกิดเสียชีวิตไปทิ้งทรัพย์สมบัตินี้ไว้มากเลยมองเห็นว่าโอ้ชีวิตในทางกามคุณเนี่ยมันมีอันตรายสุดท้ายก็ตายทรัพย์สมบัติอะไรก็เอาไปไม่ได้อย่างนั้นเลยชาตินี้เราเอาเงินทองต่างๆที่เรามีเนี่ยสละออกซะ เราหาเอาทรัพย์ที่มันจะเอาไปด้วยได้ดีกว่าจึงออกหาอริยทรัพย์ไม่เอาทรัพย์สินต่างๆที่บิดาทิ้งไว้ให้ทำทานออกหมดแจกจ่ายออกหมดตัวเองจึงออกบวชเพื่อหวังว่าจะหาอริยทรัพย์นี่คือโพธิสัตว์นั้นในชาตินั้นออกบวชออกบวชแล้วไปอยู่ป่าหิมพรานต์ทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นมีความสุขอยู่ในฌานนั้นตัวในสมัยต่อมาตัวหวังก็มีกุลบุตรต่างๆที่อยู่ในเมืองพาราณสีนี่แหละรู้ข่าวว่ามีฤาษีบวชอยู่ตรงนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยก็จึงมาออกบวชอยู่ร่วมกันไปๆมาๆเนี่ยก็มีลูกศิษย์บริวารอยู่กันถึง500รูปด้วยกันที่ป่าหิมพานต์อย่างนั้นโพธิสัตว์นี่ก็สอนลูกศิษย์ล่ะเอาทำสมาธิอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ทำกุศลธรรมอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ควรทำนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำสอนลูกศิษย์ไปปรากฏว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่ก็บวชเป็นฤาษีแล้วเป็นดาบทแล้วดาบทลูกศิษย์คนนี้วันหนึ่งเขาไปเจอลูกงูพิษตัวหนึ่งตัวฝังที่มันเลื้อยไปตามธรรมดาอยู่ในป่านี่แหละคืองูเนี่ยพอมันไข่ออกเรียบร้อยใช่ไหมมันอยู่ในรังอยู่ในที่ฟักตัวของมันถึงเวลามันออกมาเนี่ยงูเนี่ยมันเลื้อยไปคนละทิศละทางไปหมดเลื้อยไปทิศทางหนึ่งก็ไม่ใช่กับดาบทรูปนี้ที่เดินไปในป่าพอดีเห็นลูกงูตัวน้อยๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นงูพิษหรอกแต่มันก็ยังไม่มีพิษไม่มีอะไรเห็นแล้วก็เกิดความรักในงูน้อยตัวนี้ก็เลยหยิบมันมาเลี้ยงงูมันก็เลื้อยไปตัวเล็กๆท่านผู้ฟังดูน่ารักดีก็เอาอาหารต่างๆให้มันบ้างเอาแมลงให้บ้างเอากบเอาเขียอะไรให้มันกินบ้างตัวน้อยๆพอมันโตขึ้นโตขึ้นดาบทอื่นๆที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เห็นว่าโอ้นี่เลี้ยงงูเหรอเนี่ยใช่นี่งูตัวนี้ดูน้อยๆดีพอโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีลักษณะที่เป็นงูพิษนะเนี่ยเห็นแล้วนี่มันไม่น่าไว้วางใจแต่ดาบทคนที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ฟังดูมาฟังพยายามที่จะเลี้ยงเจ้างูพิษนี้อยู่โดยให้มันเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้องไม้ไผ่ที่เก็บไว้อยู่ในที่พักเรือนพักของตนเองอาจารย์คือโพธิสัตว์ของเรานี่พอทราบเรื่องก็เลยเอามาสอบถามดูสิว่าเลี้ยงงูจริงไหมไหนดูซิงูประเภทไหนเอามันงูพิษนะเนี่ยถ้าเอางูพิษนี้มาเลี้ยงไว้อย่างนี้มันไม่ได้มันจะเป็นอันตรายบอกลูกศิษย์คนนี้เขาก็ไม่ฟังตัวฟังมูท่านอาจารย์จะไปคิดอะไรมากนี่ผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กมันเล็กๆนี่ผมก็เอานั่นให้กินตอนนี้ให้กินตอนนี้มันโตใหญ่แล้วก็จริงมันเชื่องดีมันไม่ได้เคยทำอะไรผมเลยนี่ผมให้มันอยู่ในโปร่งไม้นี่ด้วยรักมันเหมือนลูกมันมีชื่อด้วยนะท่านอาจารย์นี่มันชื่อว่าเวรุกะผมตั้งชื่อให้มันเพราะมันอยู่ในบ้างไม้ไผ่นี่จึงเรียกมันว่าเวรุกะตั้งชื่อให้งูด้วยท่านฟังคิดดูรักมากรักเหมือนลูกเลยเลี้ยงดูมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดโพธิสัตว์นี่ก็พยายามจะบอกแล้วว่าอย่าไปเลี้ยงมันเลยมันปล่อยไปตามอยู่เป็นสัตว์ป่าไปของมันมันจะมีอันตรายได้ไม่ฟังก็มีวาระหนึ่งท่านฟังที่พวกดาบททั้งหลายเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงฤดูแล้งฝนฟ้าอะไรไม่ตกพืชพันธุ์อะไรต่างในบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วดาบทเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยการกินผลไม้ที่หล่นเองบ้างเก็บกินจากต้นบ้างปรากฏว่าผลไม้ในป่าที่อยู่อาศัยนั้นหมดไปจึงต้องเดินทางไปที่ป่าแห่งอื่นใช้เวลาถึง 2-3 วันด้วยกันเพื่อที่จะไปเก็บผลไม้มาเผื่อพอที่จะกินกับหมู่คณะในระหว่างที่ไป 2-3 วันนั้นก็ให้เจ้างูเวลุกะนี่อยู่ในบ้องไม้ไผ่งูทั้งวังเป็นสัตว์ป่านะเป็นงูพิษด้วยเนี่ยไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ำสองสามวันมันก็หิวแล้วมันก็โกรธงูหรือว่าสัตว์ที่มีพิษมีเขี้ยวมีคงเล็บเนี่ยเวลามันโกรธเนี่ยตัวฝังมันก็จะมีความมั่นใจมักจะเอากงเล็บเอาเขี้ยวเล็บเอาอาวุธของมันเนี่ยออกมาใช้เหมือนคนนี่แหละนะถ้าบอกว่าได้โกรธเนี่ยก็จะเอาอาวุธที่ตัวเองมีนั่นแหละมาใช้เ ด่าคนบ้างคิดไม่ดีบ้างหนึ่งเพราะว่าด้วยความโกรธเจ้างูตัวนี้พอดาบทที่เลี้ยงมันมาที่เป็นลูกศิษย์ของโพธิสัตว์เนี่ยกลับมาผ่านไป 2-3 วันจากการที่ไปเก็บผลไม้มาเจอสัตว์ตายเจอเศษซากอะไรต่างๆก็หยิบมาด้วยเพื่อจะเอามาให้ลูกคืองูที่ตัวเองเลี้ยงไว้ชื่อเวลูกะนี้พอกลับมาถึงที่พักเปิดฝาบ้องไม้ไผ่ออกดูจะเอางูที่ตัวเองเลี้ยงออกมาเพื่อให้มันกินอาหารต่างๆนี่งูด้วยความโกรธทั้งฝังเห็นอะไรมันก็ฉกหมดหน้ามือตาหมัวละออกมาจากโพรงเห็นคนที่เลี้ยงมันมาดาบทคนนั้นก็ฉกกัดเข้าที่หน้าเลยดาบทคนนั้นถูกงูกัดที่ใบหน้าตัวฝังก็ชักดิ้นชักงอด้วยพิษของงูตายอยู่ในที่นั้นดาบทคนอื่นๆเดินเข้ามาเอ้าเห็นเอ้าทำไมท่านน้ำลายฟูปากตายอยู่นี้งูมันก็เลื้อยไปทางงูแล้วเหลือแต่ซากคนดาบทนอนตายอยู่ฤาษีโพธิสัตว์ในที่นั้นก็จึงกล่าวสอนหมู่ฤาษีดาบทคนอื่นๆบอกว่าโยอัตถกามัสสะหิตานุกัมปิโนโอวัชมาโนนกโรติสาสนังเอวังโสเนียโตเสติเวรุกัสสะยะถาปิตาติแปลว่าบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีมีความเอ็นดูจะเกื้อกูลกล่าวสอนอยู่มิได้กระทำตามที่สั่งสอนบุคคลนั้นย่อมถูกภัยพิบัติกำจัดเสียนอนอยู่เหมือนบิดาของงูเวรุกะนอนตายอยู่ชะนี้ตายจ้อยท่านผู้ฟังเพราะไม่ยอมฟังคำของอาจารย์ไม่ฟังคำของผู้รู้ตัวเองก็จึงเป็นคนโง่ตายไปไม่ฉลาดเลยในเรื่องที่สองที่ปรารภภิกษุที่ว่ายากนั้นก็คล้ายๆกันแบบนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของเพริวาทาชาดกก็ปรารภภิกษุที่ว่ายากเหมือนกันแต่ในที่นี้เป็นอีกรูปหนึ่งอีกวาระหนึ่งเรื่องราวที่มาในอดีตนั้นไม่ได้เป็นดาบทที่เลี้ยงงูแล้วในคราวนี้แต่โพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นคนตีกลองแล้วก็มีลูกที่ไปด้วยกันไปทำการตีกลองแสดงอยู่ที่เมืองพาราณสีเจ้าเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้ดีใจมากมีงานแสดงเอกเริกให้เงินให้ค่านักแสดงต่างๆที่มากันทุกท่านทุกคนทั้งคนร้องทั้งคนตีทั้งคนเล่นทั้งคนแสดงกายกรรมแจกจ่ายทรัพย์ให้กับนักแสดงอยู่เต็มที่เลยโพธิสัตว์นี่เป็นนักแสดงเป็นคนตีกลองมากับลูกของตนจากหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งมาแสดงอยู่ที่เมืองพาราณสีได้เงินค่าจ้างอะไรต่างๆแล้วพ่อนี่ก็ได้ 1,000 กหาปณะลูกนี่ก็ได้100กหาปณะลูกนี่ก็มีบ่นนิดนึงอ่ะว่านี่พ่อฉันตีกลองมากกว่าพ่ออีกทำไมพ่อได้มากกว่าฉันได้น้อยโพธิสัตว์ผู้พ่อนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปลูกยังไงก็ต้องเอาไปให้แม่อยู่ดีไปเราเดินทางกลับบ้านกันในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนั้นท่านผู้ฟังเหล่านักแสดงนี่ก็แยกย้ายกันกลับสู่หมู่บ้านของตนของตนโพธิสัตว์กับลูกที่ก็ถือกลองกันไปคนละใบทางกลับบ้านนั้นก็ต้องผ่านดงคือป่ารกทึบแห่งหนึ่งตะบะฝังซึ่งป่ารกทึบแห่งเนี้ยเป็นที่อยู่ของโจรก็มีข่าวล่ำลือกันแล้วว่าในดงแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของโจรกลุ่มหนึ่งลูกชายโพธิสัตว์นี่ก็ถือกลองมาก็ฝึกซ้อมกลองไปด้วยตีกลองเป็นจังหวะต่างๆเร็วบ้างช้าบ้างทำเสียงต่างๆไปบ้างพอเริ่มเข้าดงเนี่ยพ่อก็เตือนแล้วบอกว่าลูกมาในที่ดงแห่งนี้เนี่ยเราเงียบๆนะเราอย่าตีกลองเพราะไม่งั้นโจรมันจะรู้ได้จะมาแย่งทรัพย์ของเราได้แต่ลูกชายไม่ฟังตัวฝังโอ้พ่อเดินมาสองคนมันเงียบเหงาเราก็ต้องตีกลองทำเป็นจังหวะอะไรบ้างสิมันต้องคลื่นเคลงพ่อนี่ก็จึงเตือนบอกว่าเอาถ้าจะทำก็ตีเป็นจังหวะสำหรับเดินก็แล้วกันให้ดูเหมือนว่ามีกองเกวียนกองทหาร เดินมาหันมาก็แล้วกันถ้าจะตีก็ให้ตีเป็นจังหวะนี้ลูกชายก็ฝึกตีเลยตีเป็นจังหวะมันก็เดินสวนสนามเนี่ยแหละท่านผู้ฟังตึมตึมตึมตึมตึมตึมเป็นจังหวะไปพวกโจรที่อยู่ในโด่งนั้นท่านผู้ฟังพอได้ยินเสียงกลองเป็นจังหวะแบบนี้คือตอนแรกมันก็ได้ยินเสียงเป็นดนตรีเป็นอะไรก็คิดว่ามีคนเข้ามาแล้วเราจะปล้นจะชิงทรัพย์เอาแต่ว่าได้ยินเสียงจังหวะเปลี่ยนไปเป็นเสียงจังหวะเหมือนกับการเดินสวนสนามก็คิดว่าโอ้ยพวกอมาตย์ใหญ่หรือไม่กับพระราชาคงจะผ่านมาละเสียงกลองแบบนี้เราอย่าไปยุ่งเลยถ้าหาเรื่องกับพวกนี้แล้วเดี๋ยวบางทีจะเป็นปัญหาได้พวกโจรก็จึงไม่ออกไปโดยการที่ได้ยินเสียงตีกลองเป็นการเดินสวนสนามในวาระหลังลูกชายของโพธิสัตว์นี้ต้องฟังพอตีกลองเป็นเสียงจังหวะการเดินสวนสนามไปสักระยะหนึ่งพอจนเกือบที่จะหลุดออกจากเส้นทางนี้แล้วเกิดเบื่อขึ้นมาท่านผู้ฟังเบื่อบอกว่าโอ้ยพ่อเราตีกลองจังหวะเนี่ยมาตั้งนานแล้วเบื่อแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นจังหวะอื่นได้ไหมเนี่ยพ่อก็บอกเดี๋ยวก่อนลูกให้เลยจุดนี้ไปก่อนแต่ลูกชายเนี่ยมันไม่ฟังไงด้วยความเบื่อของมันเนี่ยมันก็จึงตีเป็นจังหวะช้าๆๆขึ้นมาละตีเป็นตะดึงตึงตึงตึงตีเป็นจังหวะจากโคนทั้งเสียงขึ้นเสียงลงต่างๆพอจังหวะเสียงเปลี่ยนไปตำฝังพวกโจรได้ยินนี่ก็รู้แล้วว่าโอ้เราถูกหลอกแล้วนี่มันเสียงจังหวะของนักดนตรีนี่นะนี่ไม่ใช่พวกอมาตย์หรือว่าพระราชาเดินทางมาเนี่ยก็จึงยกกองกำลังไปดักจับทั้งโพธิสัตว์ทั้งลูกชายนี้ปล้นเอาเงินไม่ใช่ปล้นธรรมดาทำร้ายด้วยเพราะว่าด้วยความที่โกรธแค้นว่าพวกนี้หลอกแต่ด้วยความที่ยอมให้เงินง่ายๆจะไม่ฆ่าเอาชีวิตก็แล้วกันแต่ทำร้ายทุบตีเราก็แย่งเอาทรัพย์ไปพ่อก็จึงสอนลูกตำหวังพ่อที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสอนบอกว่าถ้าจะตีเนี่ยก็อย่าตีเกินประมาณบอกแล้วการตีเกินประมาณเป็นความชั่วช้าของเจ้าทรัพย์ที่หามาได้ตั้งร้อยตั้งพันเนี่ยสูญเสียหายชิบหายไปหมดเพราะการตีกลองเกินประมาณบุฟังความที่ว่าทำอะไรเกินประมาณไปมันก็ทำให้เสียหายได้ไม่ฟังกันนี่ว่าด้วยการทำเกินประมาณเพริวาทะชาดกในเรื่องราวคล้ายๆกันนี้ระหว่างอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันปรารภภิกษุที่ว่ายากอีกรูปหนึ่งอีกวาระหนึ่งทีนี้ยกถึงความที่ว่าเป่าสังเกินประมาณเป็นเหตุการณ์ในอีกชาติหนึ่งคล้ายๆกันนี้แต่ว่าแทนที่จะเป็นการแสดงตีกลองโพธิสัตว์นั้นแสดงในชาตินั้นใช้ศิลปะของการเป่าสังก็ในลักษณะเดิมหวังพากันไปแสดงที่เมืองพาราณสีขากลับมาผ่านดงเป่าสังขึ้นนี่แทนที่จะประกาศเป็นเหมือนกับการเดินทางมาของพวกเจ้านายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ด้านเป่าสังเกินประมาณทำให้พวกโจรนี้จับไปได้นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าสังฆธรรมชาดกเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันนำมาสอนแทรกให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เอพิโซดนี้ด้วยเลยว่าการทำเกินประมาณไม่ว่าจะตีกลองเกินไปเป่าสังเกินไปการที่เป็นคนบอกยากก็จะนำความไม่ดีการเสียทรัพย์การถูกทำร้ายมาให้เกิดในชีวิตของเราได้ปัญญาธรรมฝังเกิดขึ้นจากการประกอบจากกัลยาณมิตรด้วยประกอบจากการสังเกตด้วยบางทีเราถูกหลอกแล้วแก้ไขปรับปรุงโง่ก่อนแล้วบางทีเราก็ฉลาดขึ้นได้มีปัญญาขึ้นได้ฝากเอาไว้ในเรื่องราวนี้นิทานปันนาทุกฝังจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donaisok.fmข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ